tena bade jugu ye kulu tena ni kumana kanana ni ni tena na korofoli alama na mumi ye wa mo pensee.